takie granie troszkę z drugiej połowy lat 80., ale to nic dziwnego, że sięgnęła po nich wytwórnia 4AD z nowej płyty, która w poniedziałek się ukazała, formacja Merchandise i Enemy wśród nowości na liście przebojów programu trzeciego. W tej sprawie pan Michał z Warszawy. Dziś słyszę LP Trójka Archiwalna. Jest szansa na zagranie jakiejś nowości w zestawie? No oczywiście, w tej części naszego spotkania właśnie nowości. Pan Michał pozdrawia z dwiema połamanymi rękami. Panie Michale, to proszę poprosić o pomoc, bo ja rozumiem, życzę bardzo szybkiego powrotu do zdrowia i współczujemy, ale zagłosować trzeba, więc może kogoś pan deleguje, oczywiście na piśmie, by to miało wymiar absolutnie formalny. Proszę wejść na stronę listy przebojów programu trzeciego, tam całość zestawu do głosowania. Wśród piosenek także nowość. Oto następna. Is gathered round to wait and see, to breathe relief, to call my name for the first time. Cry your eyes out, fill your lungs up. We all we all bleed, we all bleed. Ciekawe, czy dzisiaj w głównym zestawieniu Lux Ital Sing, Nothing Stays the Same. Lista przebojów programu trzeciego. Czas płynie. 18 minut po godzinie 11, więc 42 minuty jeszcze i zamykamy głosowanie, a rozstrzygnięcie dzisiaj po 19 listę poprowadzi Piotr Baron. A może z nowej płyty także The New Pornographers. Last night I dreamt Vancouver dressed up in the ocean. Last night I dreamt Victoria drowned in the ocean. The right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime. The right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime. W zestawie do głosowania The New Pornographers, War on the East Coast. I do nowości jeszcze wrócimy, ale wcześniej Morrissey, bo przecież w listopadzie wraca do Polski, a wydaje mi się, że na liście jakoś tak, to sformułowanie zasłyszane na ulicy, na liście jakoś tak słabuje. Thank you.

jeszcze tylko pół godziny. Pół godziny można głosować. Proszę wejść na stronę listy przebojów programu trzeciego. Wybrać 10 utworów i oddać swoje głosy. Rozstrzygnięcie dzisiaj po 19 poprowadzi Piotrek. 11.30 wracamy do nowości. Wśród nowości w naszym zestawieniu także Wojtek. Nowości Get Free, kompozycja Wojtek Mazolewski, Quintet. 26 minut jeszcze do zamknięcia głosowania. Proszę się śpieszyć. Wśród nowości Basia i Billy.

Janusz. Wśród nowości w naszym zestawieniu zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. 19:05-19:07. Dzisiaj gospodarzem Piotrek Baron. Wszystko się rozstrzygnie. Państwo nadal głosują, co bardzo cieszy. Ojczyzna się włączyła wreszcie i pan Marcin pisze: Radom też spełnia swój patriotyczny obowiązek. Mam nadzieję, że w innych zakątkach naszej pięknej ojczyzny również państwo sięgają po komputery i oddają swoje głosy na 10 piosenek, bo to już ostatni moment, w zasadzie 14 minut pozostało do końca głosowania. Zofia Kruszewska, Artur Orzech i Janek Niebudek, bardzo dziękujemy. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, za chwilę powieść, ale mamy dla państwa egzemplarz książki Greta Garbo, Moja Miłość. Proszę pisać 71335, proszę wysyłać SMS-y. Dziękuję. But it had been so enchanting to be a woman, not a queen, just a woman in a man's arms. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Mattson, Greta Garbo, Moja Miłość, w przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment 25. Kiedy wiele miesięcy później zobaczyłam gotowy film, uznałam, że pozostawia niezatarte wrażenia. Zamienili go na zwyczajny film o mężczyźnie i kobiecie, ale Greta miała w głowie inny film, ten prawdziwy, który napisałyśmy razem. Widać to było w każdej scenie. Szczególnie podobało mi się, gdy przemierzała salę wielkimi krokami w muszkieterkach, albo gdy wyszła na dach zamku i natarła sobie twarz śniegiem. Wtedy ją rozpoznałam. Historia miłosna, która według nich była niezbędna dla widowni, nic nie wnosiła. Można było ją pominąć, podobnie jak odkłada się na bok pietruszkę zdobiącą stek na talerzu. I pomyśleć, że Krystyna mogłaby abdykować dla jakiegoś małego Hiszpana. Mruczała obok mnie Greta, ukryta w kołnierzu z lisa. Nie odpowiedziałam, bo w tym momencie królowa przeszła przez salę tronową bez korony, peleryny, berła i jabłka. Żegnała się z poddanymi, szła pięknie niczym wiatr. Jej ręce błogosławiły, a ludzie rozstępowali się przed jej szybkim krokiem. Tak bardzo chciała uciec. Jej prędki, lekki chód był wzruszający dla kogoś, kto wiedział, że ona nigdy nie wróci. Mój film był grubo ciosany, ciężki, kamienny jak prawdziwa droga życia z błędnymi decyzjami i próbami naprawienia ich. Był weselszy, pełen przystanków, podczas których królowa mogła się bawić, mówić o byle czym i nie myśleć o ważnych sprawach. Teraz wiem, że filmu nie robi się w ten sposób. Nie można pokazać całego człowieka. Trzeba wybierać niektóre fragmenty i nadać im blask. W ten sposób opowiada się jakąś historię. Można wybrać inne fragmenty i opowiedzieć inną historię. Gdy wyszłyśmy z kina, deszczowa ulica błysnęła złowieszczo po filmowych, śnieżnych scenach, a było to zaraz po świętach. Witryny sklepów pełne były dekoracji i połyskujących lamp. Greta stanęła przy ścianie, na której rozciągnięto neonowe, galopujące renifery i powiedziała: Wiem, co myślisz. Myślisz śmieć. I masz rację, w ogóle nie wyszło tak, jak chciałyśmy. Uważam, że film był wspaniały, odparłam. A może tylko tak pomyślałam? Może uznałam, że powinna utwierdzić się w swoich wątpliwościach? Albo powiedziałam to głośno, by ją ucieszyć? A może z wdzięczności? Mimo wszystko przekonałam ich do mojej sceny z zimową nocą w chatce. Teraz miała pozostać na zawsze. Chociaż zamienili mojego pazia na hiszpańskiego kochanka i sprawili, że to miłość wygrywała takty powolnego tańca królowej, bo miłość musiała być wszędzie. Jakby życie bez niej nie było nic warte. Jesienią 1933 roku wynajęłyśmy dom w Brentwood, niewielki, otoczony murem, ze sporymi drzewami za metalową bramą. Udało nam się pozostać incognito, ale gdy pewnego wrześniowego dnia wracałam do domu, spostrzegłam, że na podjeździe stoi jakiś mężczyzna i próbuje zajrzeć między pręty. Był wysoki i nieco zgarbiony. W jednej dłoni trzymał kapelusz, którym się wachlował. W drugiej skórzaną teczkę. Halo, proszę pana! Krzyknęłam, zatrzaskując drzwi auta i natychmiast rozpoznałam tę podłużną twarz z głębokimi zmarszczkami ciągnącymi się od nosa po silną brodę wysuniętą nieco do przodu. Oczy miał jasno-błękitne, dość małe pod krzaczastymi brwiami. Wujek Herbert! Dzień dobry, Wendelo! Uścisnął mi dłoń. Aleś ty się zmieniła! Przeglądał mi się i uśmiechał, nie puszczając mojej ręki. Był młodszy niż sądziłam i wyglądał na bardzo miłego. Garnitur nie leżał idealnie, ale był wyprasowany, a koszula pod nim oślepiała bielą. Był tak porządnie ogolony, że jego policzki błyszczały jak pomarańcze. Pachniał wodą po goleniu z ledwo wyczuwalną nutą potu. No, powiedział, gdy już mu się przyjrzałam. Nadaje się na towarzysza? Towarzysza? Spytałam i uwolniłam dłoń, żeby otworzyć bramę. Musisz pokazać mi miasto, jestem tu po raz pierwszy. Miasto? Chodź. Otworzył bramę i skierował się w stronę naszego nowego domu. Gdy zamknął bramę, podał mi klucz, a potem ruszył przodem przez trawnik na patio, gdzie szklane drzwi pozostawiono rozsunięte. Sprzątaczka właśnie odkurzała. Poprosiłam o kawę, a potem usiadłam na leżaku. Wujek podniósł kota leżącego na ławce i usiadł z nim na kolanach. Będziesz miał na sobie pełno sierści, powiedziałam. Wcale się nie cieszysz z mojego przyjazdu, co? Spytał, głaszcząc kota, który nawet się nie obudził. Po prostu mam dużo pracy i nie będę mogła zająć się tobą tak, jakbym chciała. Opowiedz mi, co robisz, poprosił. To dlatego przyjechałem. Czy wuj oczekuje ode mnie sprawozdania? Odparłam tym samym, co on, tonem. Można to tak ująć. Chcę wiedzieć, czy moja inwestycja się opłaciła. Dokładnie licząc, mam udział w 1/5 twojego wykształcenia. Przepraszam, ale niełatwo to tak szybko wyjaśnić. Zarządzam domem. Opłacam rachunki, zamawiam bilety, odbieram telefony, załatwiam sprawy. I jakie sprawy? Wszystko, co trzeba. Obecnie kręcimy film. Szczególnie teraz ważne jest, żeby wszystko szło gładko. Panna Garbo jest bardzo wrażliwa. Co to opowiadasz? Odezwał się. Aż przykro tego słuchać. Musisz wiedzieć jedno. Zaczął. Zawsze znajdzie się dla ciebie miejsce w Berg & Sons. Właśnie powiększamy browar. Miałabyś bardzo dużo pracy. No i towarzystwo kuzynów. Nie chcę się przeprowadzać do Milwaukee. Odparłam. Dobrze mi tu. Lubię tutejszy klimat. No i moja praca jest bardzo ważna. Jesteś damą do towarzystwa. Tak to widzę. Jestem social secretary Grety Garbo. Nie będziemy teraz więcej o tym rozmawiać. Wuj wstał. Chodź, pokażesz mi dom. Wzięłam go pod rękę i poprowadziłam przez patio do szklanych drzwi. Tak naprawdę niewiele było do pokazywania. Używałyśmy tylko jednego pokoju na parterze, a w mojej sypialni stało pełno kartonów z wycinkami prasowymi i fotografiami, ponieważ właśnie zaczęłam je sortować według nowego systemu. Ale tu nieprzyjemnie, skomentował. Co tu się dzieje? Spytał, wskazując na pudła. Może wkrótce napiszę książkę, wyjaśniłam. O niej? Wkrótce. Publikuje się tak dużo plotek. No wiesz, ktoś musi napisać prawdę. Wydaje mi się, że ona bardzo chce, żeby ktoś napisał, jaka ona jest naprawdę. To teraz pokaż mi to słynne miasto, nakazał, zakładając kapelusz. Dziś wieczorem zapraszam na kolację, ale to ty zdecydujesz gdzie. Zakładam, że w takich sprawach jesteś ekspertem. Maria Severin czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy.

Coraz bliżej powstania Komisji Śledczej w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Miałaby ona zbadać, czy były wiceminister obrony Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński nie przekroczyli uprawnień przy likwidacji WSI. Projekt uchwały powołującej komisję trafił do dalszych prac. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie dokumentu. Przed głosowaniem doszło jednak do burzliwej dyskusji. Mariusz Antoni Kamiński z PiS-u komentował, że komisja to pomysł na walkę z jego partią. Twierdził, że strategię Platformy ujawnił na nagranych rozmowach Radosław Sikorski. Załatwić PiS komisją śledczą, grillować PiS przez 2 lata. Po co? Żeby znowu straszyć PiS-em? Powołania komisji bronił Stanisław Wziątek z SLD. Jak mówił, chodzi o prawdę. Żeby wskazać, jakie okoliczności towarzyszyły nie likwidacji WSI, bo to była decyzja parlamentu i parlament miał do tego prawo, ale wdrożenia tej ustawy w życie, naruszenia prawa, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zagrożenia życia żołnierzy i funkcjonariuszy WSI. Po głosowaniu Zbigniew Giżyński z PiS-u komentował, że w Sejmie mamy większość prorosyjską i proputinowską. Wasza polityka, to co robicie i to jak głosowaliście w sprawie WSI jest niczym innym, tylko głosowaniem za Putinem. Możecie sobie wspólnie pogratulować. Putin dzisiaj rechocze na Kremlu, patrząc na to, jak się zachowujecie. Zbrojne ramię Moskwy, które my żeśmy ucięli. Wy dzisiaj podnosicie z grobu i wynosicie na piedestał. Za skierowaniem projektu do dalszych prac zagłosował Twój Ruch, SLD i zdecydowana większość posłów Platformy. Klub PSL-u podzielił się w tej sprawie. 16 posłów było za tym, by dokument trafił do komisji. 10 podniosło rękę za tym, by komisja nie powstała. A byli to m.in. wicepremier Janusz Piechociński, był lider stronnictwa Waldemar Pawlak i minister rolnictwa Marek Sawicki. Ukraińskie wojska wpadły w zasadzkę pod Iłowajskiem koło Doniecka. Jak informuje portal Lewy Brzeg, którego dziennikarz jest na miejscu, żołnierze chcieli skorzystać z korytarza humanitarnego, który stworzyli separatyści. Według portalu, będący w okrążeniu, żołnierze starali się przerwać blokadę. Otrzymali oni informację, że separatyści umożliwią wycofanie się w zamian za zwolnienie przez Ukrainę rosyjskich żołnierzy. Kolumna wojska została jednak ostrzelana z moździerzy i broni automatycznej. Jeden z ukraińskich czołgów został zniszczony, ale 2 inne i 4 wozy bojowe przedarły się w kierunku Ambrosiiwki. Trwają walki. Separatyści zapowiadali wcześniej, że wypuszczą żołnierzy z otoczenia, ale muszą oni oddać broń. O utworzenie korytarza poprosił w nocy prezydent Rosji Władimir Putin. Z kolei telewizja 1+1 informuje, że około 60 rosyjskich czołgów zauważono 20 km od półmilionowego Mariupola. Są one przemalowywane w barwy samozwańczej Republiki Noworosji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I jeszcze informacja sprzed chwili. Premier Ukrainy podał, że rząd kieruje do parlamentu projekt ustawy o odnowieniu dążeń do członkostwa w NATO. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. 2 tragiczne wydarzenia i ogromne problemy finansowe powodem zwolnienia 6 tysięcy pracowników, czyli 1/3 załogi. Tak wielki program restrukturyzacji przejdą linie lotnicze Malaysia Airlines. Przewoźnik, który zatrudnia teraz 20 tysięcy osób, znajdzie się w pełni pod kontrolą państwa. Później powstanie całkiem nowa firma, która przejmie Malaysia Airlines. W sumie program restrukturyzacji ma kosztować prawie 2 miliardy dolarów. Za 3 lata linie miałyby stać się rentowne. 8 marca z nieustalonych wciąż przyczyn malezyjski samolot zboczył z trasy i zaginął. 4 miesiące później maszyna tych linii została z kolei zestrzelona nad kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów obszarem na wschodzie Ukrainy. To może być precedensowy wyrok, który pociągnie za sobą setki podobnych procesów. Za niecałą godzinę wyrok w głośnej sprawie wałbrzyskiego fryzjera, który walczy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS. Wrocławski Sąd Apelacyjny zdecyduje, czy za radio włączone w zakładzie fryzjerskim trzeba dodatkowo zapłacić. W pierwszej instancji Marcin Węgrzynowski wygrał. Sąd uznał, że muzyka nie wpływa na zwiększenie dochodów jego salonu. Jak mówi, apelacja ZAIKS-u nie była dla niego zaskoczeniem. Byłem na nią przygotowany od samego początku, także dla mnie to jest dalsza część tej batalii sądowej. To, co mówiłem wcześniej, pójdę nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby udowodnić swoją rację. Codziennie otrzymuję kilkanaście telefonów, maili z prośbą o pomoc, co robić w tej sytuacji, w jaki sposób wypowiadać umowy, żeby nie płacić ZAIKS-owi i innym organizacjom. Dodajmy, że wałbrzyski fryzjer stosował bardzo nietypowe metody walki o niepłacanie tantiem. Swoim klientom rozdawał zatyczki do uszu, podpisywali też oświadczenia, że muzyki grającej w salonie po prostu nie słyszą. To był serwis Trójki. Sporo chmur już na północnym zachodzie i tam w najbliższych godzinach możliwy deszcz. Najwięcej pogodnego nieba przez cały dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce. W Zielonej i Jeleniej Górze 24 stopnie, w Tarnowskich Górach i Węgierskiej Górce 23, w Górze Kalwarii 22, a w Jastrzębiej Górze 20. Trójka. Program trzeci.